بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tukiendelea na silsila ya muhadhara tulianza nao katika usbu'i al-qadim, katika wiki iliyopita, ndani ya risala yetu ambayo inazungumzia ubainifu juu ya itikadi yetu na manhaji yetu katika da'wa, katika harakati za kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Leo biauni Allahi wa tawfiqihi alaina, tutazungumzia taarifatun la budda minha, taarifu ambazo hazina budi watu wanawajibika kuzifahamu, maneno na maana ambazo zinawajibika watu wazifahamu. Sehemu ya kwanza tutaanza na kuzungumzia taarifu al-manhaj. Ni nini manhaj? Maana manhaji ndiyo tatizo kubwa zaidi ambalo Waislamu wanaharakati mbalimbali wametofautiana kwalo, kiasi sehemu kubwa ya umma walipokuwa hawajui ni nini manhaji, wamekuwa wakiwalaumu baadhi ya maduati na baadhi ya mashekhe na baadhi ya ulama kwamba da'wa zao zinafariki umma, zinatenganisha umma, kwa sababu watu hawa hawajui manhaji ni nini. Katika upande wa lugha ya Kiarabu, neno manhaji asli yake ni nahaja, ikiwa na maana ya tariqun. Nahaja kwa maana ya tariqun, tariqun maana yake ni njia kwa Kiswahili. Wal minhaju, na neno minhaju maana yake ni at-tariqul wadih, ni njia iliyo wazi, iliyo sawasawa, iliyonyooka, ambayo haina kona, haina uchafu ndani yake. Na katika hili imekuja kauli ya Allahu tabaraka wa taala, ambayo anasema katika suratul Maida katika aya ya 48, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja wenu, kila umma, kila mtume, kila mtume miongoni mwenu tumemfanyia sheria yake na njia yake. Kila mtume tumempa sheria na njia, katumika neno minhaja. Haya yanapatikana katika lisanu la Arabi juzu ya 14 katika sahifa ya 365. Na pia katika hili kumekuja kauli ya mtume alayhi salatu wassalam akisema, قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. Kwa hakika nimekuacheni katika njia nyeupe, usiku wake unavungara ni kama mchana, hawezi kupotea katika njia hiyo baada yangu mimi ila aliyeangamia. Hadithi ya kharajahu Ahmad wa Ibn Majah fi muqaddimati, Imam Ahmad ameitoa hadithi hii na Ibn Majah katika muqaddima, kutoka kwa sahaba Irbadh bin Sariyah radhiyallahu anhu. وفي حديث العباس رضي الله عنه نبي يمكوجا كتك حديث العباس عم رسول الله عباس ينبايني عن مياكب ونمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما لم يمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم hakufa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama hatta tarakakum ala tariqi nahija, mpaka amekuacheni katika njia nahija, bimaana wadhihatun bayina, katika njia iliyokuwa wazi na yenye kung'ara nyeupe. Hakufa mtume ila kawacha umma katika njia nyeupe, njia iko wazi, njia iliyonyoka, njia ambayo ndani yake haina chochote katika uchafu unaoweza kumsumbua mtu atakayekubali kuifuata njia hiyo. Haya yote yako katika lisani la Arabi ya Ibn Mandhur. Hii ni maana ya manhaji. Tumefahamu ni nini maana ya manhaji katika lugha ya Kiarabu? Heshima. Nini manhaji katika lugha ya Kiarabu? Kisema manhaji katika lugha maana yake nini? Hata ikiwa na miba njia. Kuna njia zingine zimejaa miba, matope au sio? Na kuna njia zingine za lami, njia gani zizo? Nini maana ya manhaji katika lugha ya Kiarabu? Naam. Kwa Kiswahili tunasema njia nyeupe iliyokuwa wazi yenye kuonekana. Njia iliyokuwa wazi yenye kuonekana. Manhaji ni njia iliyokuwa wazi yenye kuonekana nyeupe. Katika lugha ya Kiarabu maana yake ni manhaji ni at-tariqul wadih. Sasa na Abbas radhiyallahu anhu amesemaje? Lam yamut Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama hatta tarakakum ala tariqin nahija ay wadihatun bayina. Hii ni hadithi inayoonyesha kuwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amekufa akauacha umma katika njia nyeupe. Fungua gari, kuna kitabu cha tafuta pale mtosa. Wal manhaj fi istilahi, na manhaj katika istilahi, siku zote maneno ya Kiarabu yana hali mbili, ina matumizi ya lugha ya Kiarabu na matumizi ya istilahi. Wale watu wa fani fulani mutakhasisuna katika mada fulani katika fani fulani wanalizungumzaje lile jambo? Mfano, kuna rula, mwaijua rula? Rula si mnaijua? Wanafunzi wanaita rula ya kupiga mstari kwenye madaftari, au sio? Huenda ukaenda hiyo hiyo rula kwa fundi seremala ukakuta na jina lingine. Na ukaenda kwa fundi muashi ukakuta na jina lingine. Lakini ni kila kile kitu, ila katika matumizi yao ya kazi kila watu wamekipa jina lake. Simeleka vizuri. Hii ndio inaitwa istilahi. Sasa neno manhaji katika istilahi, matumizi ya kisheria, wanasema ahlul ilmi huwa as-sayru ala tariqati as-sahaba. Al-manhaju huwa at-tariqatu huwa as-sayru huwa sayrun ala tariqati as-sahaba fi ittiba'ihim li rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. أو هو الأخذ بالأثر واتباع السنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. معنى منهج كتك شريعة ني كبيتا كتك نجية يا مصحابة كتك كنف وتقواهم تومي محمد صلى الله عليه وسلم كبيتا نجية يا مصحابة katika kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Namna gani masahaba walivyomfuata mtume? Vile walivyopita masahaba nanyi mkapita hivyo. Au kwa lugha nyingine kusema al-akhdhu bil-athari wattiba'i sunnah, ni kushikamana na mwenendo wa masahaba na kuifuata njia ya mtume. Bifahami sahaba, kwa ufahamu waliofahamu masahaba. Wa man tabi'ahum bi ihsanin, na waliowafuatia masahaba kwa wema. Manhaji ni kuipita njia ya masahaba katika kumfuata kwao mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ameaarif al-Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Lawami'ul Anwar katika juzu ya kwanza katika sahifa ya 20 akasema rahimahullahu ta'ala min hajjun nubuwa wa huwa madhhabu as-salaf. Njia ya mtume ndio njia ya salaf. Biannahu ma kana alayhi as-sahabatu al-kirami. Maana yake ni kwamba ni ile hali waliokuwa nayo masahaba watukufu ridwanullahi alayhim, Allah waridhie, wa a'yani at-tabi'ina, na wale viongozi wa tabi'i waliowafuatia masahaba, lahum bi ihsanin, waliowafuatia hao kwa wema, wa atba'ihim, na wale waliowafuatia tabi'i, wa a'immatu ad-dini, na viongozi wa dini, mimman shuhida lahu bi imamati wa urifa adhamu sha'ni, wale ambao wamefahamika wameshahidiliwa kwa uongozi kwamba ni maimamu katika dini, lakini pia vile vile na wakafahamika ukubwa wao, utukufu wao na heshima yao. Wa urifa adhamu sha'nihi fi ad-dini, na ikafahamika nafasi yao katika dini. Watalaqa an-nasu kalamahum, na watu wakayapokea maneno yao hao wanawachuoni. Khalafan an salafin, wale wa nyuma kutoka kwa wale waliowatangulia. Duna man radiya bi bid'atin, kinyume na wale watu ambao wamekuja wakawa ni wenye kuzikubali bid'a, wakaziridhia bid'a, au shuhira bi laqabin ghayru murdiyin, au wakajafahamika kwa majina yasiyoridhisha. Mithlu al-khawariju, mfano mtu akafahamika alikuwa ana ni khawariji. Warawafidu, na mtu akafahamika kuwa alikuwa ni mrawafidha mshia. Walqadariya, ama akafahamika kwa jina kwamba ni mtu ana sifa za qadariya. Walmurji'a, ama akafahamika ni mtu alikuwa murji'a. Waljabariya, au alikuwa ni jabariya. Waljahamiya, au alikuwa ni jahamiya. Walmu'tazila, au alikuwa ni mtu mu'tazila. Walkaramiya, au alikuwa ni mtu katika karamia. Wanahu haula, Na mfano wa makundi kama haya ambayo ni katika mapote ya waliopotea kuna kwa makundi ya Waislamu. Sasa yule ambaye katika ahlul ilmi hakuwa katika mapote haya, wala halikufahamika yeye kuwa ni katika makundi haya, na watu wakachukua kwake ilmu ya dini, basi huyu anaitwa kuwa ni salafi, na njia yake ni njia iliyokuwa na mtiririko kutoka kwa tabi'i na tabi'i tabi'ina na kwa sahaba na kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumeelewa ni nini manhaji katika istilahi. Manhaji katika istilahi ni kupita njia walioipita masahaba katika kumfuata kwao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile masahaba walivyomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, nasi tukamfuata hivyo. Hiyo ndio inaitwa manhaji. Umeelewa? Kwa hiyo watu wakawa katika harakati zao za dini wanakwenda kinyume na manhaji ya masahaba katika kumfuata kwa mtume, twasema hawa wamekhalifu manhaji. Hakuna kosa katika kuwabainisha watu waliokhalifu manhaji ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meelewa vizuri? Meelewa manhaji katika lugha na manhaji katika istilahi? Mefahamika? Jambo la pili, taarifu al-aqida. Ni nini aqida? Aqida ni kitu gani? Kuna baadhi ya watu kwa kutofahamu ni nini aqida, basi wao husema kwamba mimi bwana Waislamu wote ndugu zangu na Waislamu wote mimi niko nao pamoja, kwa sababu hajui aqida. Na ilipokuwa umma haufahamu ni nini aqida, basi waweza kumuona leo mtu leo yuko kadiani, kesho kamkia Shia, mtu ndogoo kamkia Kadiria, mara karudi yuko Sunni, mara kamkia kaenda wapi. Maana yake amekuwa ni mtu anafuata upepo na hana mwelekeo katika maisha yake ya dini. Aqida katika lugha ya Kiarabu ni neno limechukuliwa katika aqidu, likiwa na maana wa huwa arrabitu, kifundo, kufunga kitu kifundo na kukikaza. Aqada, umefunga kitu, umefunga fundo na kulikaza. Falaqidatu ma aqada alayhi alqalbu wa adh-dhamiru. Aqida ni kile kitu ambacho kimefungamana na moyo na dhamira ya mtu, ndani ya moyo wake ameitakidi hivyo na ndivyo alivyo dhamira zake katika moyo wake ziko hivyo, ameamini hivi. Allah anasema ndani ya Qur'ani katika surati le Al-Maida katika aya 89, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yuakhidhukum bima aqadtum al-aymana. Qala Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Asema Sheikh Abdul Rahman katika tafsiri yake kwamba Taysirul Karim Ar-Rahman katika sahifa ya 122, Allah aliposema la yuakhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum, Allah hakukuhukumu, hawahukumuni nyinyi kwa vile viapo vya kipuuzi mnavyokuwa mkiapa mara kwa mara. Mmezoea kuapa katika lagwi, katika mambo ya kipuuzi. Allah hakuhukumuni kukuandikieni madhambi katika viapo hivyo. Walakin, lakini yuakhidhukum bima aqadtumul ayman. Bima aqadtumul ayman, anasema Sheikh Nasr al-Sa'di kwamba ay bima azamtum alayhi wa aqadat alayhi qulubakum, ni vile ambavyo mmeviazimia kuapa hivyo Allah atakuhukumuni, na nyoyo zenu zimeazimia na kuwekea dhamira kuapa viapo hivyo. Kwa hiyo jambo ambalo umelifungamanisha na moyo ukaliitakidi na kuamini katika moyo wako, basi hilo laitwa itikadi. Mwelewa? Mwelewa itikadi? Aqida ni kufungamanisha imani fulani ndani ya nini? Moyo wako ukaamini na ukadhamiri hivyo kwamba hivi ndivyo kama walivyoamini baadhi ya watu yale wanayoamini katika itikadi zao. Si watu wamezoea ukimwambia utakuja, wallahi nitakuja shekhi. Wallahi nimemuona, maanake ile wallahi wapa hapa kwake imekuwa desturi yake, kawaida yake. Sasa Allah anasema la yu'akhidhukumullahu billahwi fi aymanikum, Allah hakuchukulieni hukumu ya kukuandikieni makosa madhambi katika vile viapo vyenu vya kipuuzi puuzi ambavyo ndani ya moyo vinakuwa havipo. Ni viapo gani ambavyo watakiwa uvifanyie kafara na uvitekeleze, na utapata dhambi usipotekeleza? Bima aqadtum al-ayman, al-ayman ni viapo, aqadtum ay azamtum, vile ambavyo mmeviazimia. Umeelewa? Kwa hiyo aqdu ni kufungamanisha moyo na nini, na dhamira fulani ya jambo ambalo umeliamini na kuliitakidi. Wala aqidatu fi istilahi, na aqida katika istilahi ma yatadayyanu bihi al-insanu wa ya'taqiduhu fi ad-dini wal-akhlaqi was-siyasati wa ghayriha. Itikadi katika istilahi ni lile jambo ambalo mtu analifanya kuwa ni sehemu yake ya dini, akaitakidi katika dini, katika tabia, katika siasa na katika mambo mengine. Dini ni tauhidi na taa. Sasa umeitakidi katika moyo wako hivi ndivyo jambo hili lilivyo, au hiya al-amru allati yajibu an yusaddaqa biha al-qalbu wa tatma'innu ilayhi an-nafsu. Itikadi ni jambo ambalo inatakikana moyo ulisadiki na nafsi ipate utulivu kwalo. Itikadi ni jambo ambalo moyo unasadiki na nafsi yapata utulivu kwa jambo hilo lilivyosadikiwa na moyo. Hatta takuna yaqinan thabitan la yumazijuha raibun wala yukhalituha shak. Mpaka inakuwa lile jambo ambalo umeliamini na kulitakini katika nafsi yako linakuwa ni jambo unayakini nalo, yakini iliyothibiti kwenye moyo wako, yakini ambayo haina mashaka ndani yake wala haijawa haina wasiwasi katika jambo hilo. Itikadi katika istilahi ni jambo ambalo yatakikana moyo ulisadiki na nafsi ipate utulivu na hilo. Umeelewa? Nafsi yako ikatulia vile ilivyoamini. Nafsi itakapokuwa imepata utulivu katika lile uloamini, utulivu ule utapelekea kuwa na yakini na jambo hilo, yakini ambayo haitakikani kuwa na mashaka ndani yake wala wasiwasi. Hivyo watakikana uamini. Sasa imani hiyo inatakiwa iwe ni imani katika dini, iwe ni imani yako kwa Allah, imani yako kwa mtume, imani yako kwa malaika, imani yako kwenye vitabu, imani yako kwenye kuamini siku ya mwisho, imani yako kwenye kuamini kadari, kwamba nafsi yako, moyo wako watakikana uamini, na nafsi yako iwe na utulivu kavile ilivyoamini moyo, halafu uwe na yakini iliyothibiti katika kile ulichokiamini. Hiyo ni itikadi. Sisi Waislamu tunaamini Allah yupo, au sio? Tunashaka juu ya hilo? La. Hatuna shaka. Tunaamini sisi Waislamu Allah peke yake ndiye anastahiki kuabudiwa. Tunashaka juu ya hilo? La. Tunaamini kwamba Allah Tabaraka wa Taala peke yake ndo anaendesha ulimwengu na anapanga mambo yote katika dunia. Tunashaka juu ya hilo? La. Tunaamini kwamba Allah Tabaraka wa Taala yuna majina mazuri na ana sifa kamilifu ambazo hazifanani na sifa za viumbe wake. Hii ni imani. Moyo sasa wa Muislamu au wa mwanadamu unatakiwa uamini halafu nafsi ipate utulizo katika hiyo imani, na uwe na yakini nalo, yakini iliyothibiti ambayo hauna mashaka wala hauna wasiwasi katika hilo. Hii ndio inaitwa itikadi. Allah anasema tabaraka wa taala, taarifu hii tuliyoitoa inapatikana katika Mujamul Maani al-Arabia na pia kwenye kitabu al-Wajizi fi Aqidatu Salafi Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Allah anasema katika Hujurati aya 15, innamal mu'minuna, kwa hakika waumini wa kweli, alladhina amanu billahi wa rasulihi, ni wale ambao wamemwamini Allah na mtume wake. Waumini wa kweli ni wale ambao wamemwamini Allah na nani? Na mtume wake. Thumma lam yartabu, kisha katika ile imani yao wakawa hawana shaka ndani yake kabisa, wala hawana wasiwasi nayo. Wamemwamini Allah tabaraka wa taala, wamemwamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wameamini siku ya mwisho, wameamini vitabu, wameamini kadari, wameamini mitume, hawana shaka katika imani yao. Allah anasema alladhina amanu billahi wa rasulihi, ni wale ambao wamemwamini Allah na mtume wake. Thumma lam yartabu, kisha wakawa hawana mashaka katika imani yao. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, na wakaipigania dini ya Allah tabaraka wa taala kwa mali zao na nafsi zao, wakapigania kwa mali zao na nafsi yao dini ya Allah tabaraka wa taala. Ulaika humus sadiquna, hao ndio wa kweli. Mefahamiana vizuri? Tumeelewa maana itikadi katika istilahi. Atakaposimama shekhe akasema tusizungumzie itikadi, unamuelewaje kwa taarifu hii? Unamuelewa kwamba huu shekhe hataki tuzungumze dini? Kwa sababu itikadi ni jambo ambalo moyo unatakikana uamini, moyo unawajibika kuamini, na nafsi inatakiwa isanikishe na iwe na utulivu katika imani hiyo. Sawa sawa, imani ambayo haitakiwi kuwa na shaka wala kuwa na wasiwasi katika itikadi yako ya dini, katika tabia zako, katika siasa yako ya kidini. Umeelewa vizuri? Sasa kama utasema tusizungumze itikadi, tusisomeshe itikadi, manake tusisomeshe dini, tufanye nini sisi? Bila shaka mtu akizungumza hivi, basi unishaelewa wewe kwamba huyu mtu hajui ni nini itikadi. Itikadi ni imani. Sasa unaposema watu wasizungumzie imani, wazungumze nini? Imani mahala pake ni wapi? Moyoni. Imani ndio itikadi, na misingi ya imani ndio misingi ya itikadi. Iko sita. Tunapozungumza imani au tunapozungumza itikadi, twazunguka katika misingi hii sita. Unaposema tusizungumze itikadi, tusizungumze dini. Umeelewa? Aliulizwa, hii ni faida, ni faida ya swali aliulizwa mmoja katika wanachuoni wa umma huu katika zama zetu hizi. الإمام الفوزاني رحمه الله حفظه الله تعالى أليوليزوا سؤال تليجيبوا تليزنغمزا كتك فايدة أمبازو تكيو تفهم الفرق بين العقيدة والمنهج تفوتي كتي عقيدة لمنهج تفوتي كتي عقيدة لمنهج Aqida ni nini na manhaji ni nini? Hivi vitu viwili tofauti yake nini? Nini tofauti kati ya aqida na manhaji? Almanhaju aammu min alaqida. Manhaji iko pana zaidi, imepanuka zaidi kuliko aqida. Almanhaju yakunu fil aqida. Manhaji ipo ndani ya itikadi, wa fi suluki, na katika suluki, suluki mambo ya muamala, mambo ya maisha, wal akhlaq, na katika akhlaqi, wal muamalat, na mambo ya kuamiliana baina ya mtu na mtu mwingine katika maisha ya dunia, mambo ya dini. Wa fi kulli hayati almuslim, na katika kila nyanja ya maisha ya Muislam. Kullu khitwatun allati yasiru alaiha almuslim tusamma almanhaj, kila hatua, kila njia, hatua anayopiga Muislam katika maisha yake inaitwa manhaj. Kwa manhaj ni maisha mazima ya Muislam, ya Uislam. Meleka, tumesema katika maana ya manhaji ni nini? Manhaji ni njia iliyokuwa wazi. Hii ni katika upande wa lugha. Katika kisheria manhaji ni nini? Ni njia walioipita masahaba katika kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa kumfuata mtume kwenye lipi? Kumfuata mtume sasa ndio unaingia kwenye itikadi. Itikadi yako umfuate mtume vile alivyoitakidi na wewe uitakidi. Kumfuata mtume katika tabia, akhlaqi, vile ilikuwa akhlaqi ya mtume na wewe ujipambe na akhlaqi hizo. Kumfuata mtume katika muamalati, namna alivyokuwa akiamiliana na watu na wewe uamiliane na watu vile. Kumfuata mtume katika hatua zake zote za maisha yake, mwenendo wake wa kidini, kumfuata mtume inaitwa nini? Manhaj. Imeeleweka ubaya? Amma al-aqida, ama itikadi, fayuradu biha aslul iman, inakusudiwa ni misingi ya imani. Wa maana shahadataini, na maana ya shahada mbili. Shahada mbili ni zipi? Shahadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah. Wa muktadahuma, na yale yanayofungamana na shahada mbili katika arkanu na shuruti zake. La ilaha illa Allah ina sharti, ina nguzo, au sio? Na ina sharti. Na Muhammadur Rasulullah pia ina sharti na ina nguzo. Sasa yale yanayofungamana na shahada mbili na misingi ya imani, hayo ndio yanaitwa aqida, ambayo nafsi ya mwanadamu inatakiwa iamini na iitakidi na iithibiti na itikadi hapo, isiwe na shaka wala isiwe na wasiwasi ndani yake. Manhaji kunaingia maisha mazima ya Muislamu. Utembea, utembee vipi? Ukila, ule vipi? Ukivaa, uvae vipi? Ukioa, oe vipi? Ukitaka kulala, ulale vipi? Ukizungumza na watu, zungumza vipi? Ukifanya biashara, fanya biashara vipi? Ukisuluhisha watu, suluhisha vipi? Inaitwa nini hiyo? Manhaji. Kiulizwa, ipi manhaji ya mtume alipokuwa akishana nywele? Manhaji paka kwenye nywele? Sasa wafiki, manhaji ni nini? Manhaji ni njia, mfumo mzima wa maisha yako, namna masahaba walivyochukua ile maisha ya mtume wakayabeba wakamfuata mtume dhahiran wa batina, nje na ndani, kubwa na dogo. Masahaba waliibeba, hawakutuachia. Hata mtume alipokuwa akiingia chooni watuambia aliingia hivi akatoka hivi, mpaka maisha ya ndani wakeze mtume watuambia mtume alikuwa afanye hivi kwa wake zake. Maana kidini ilibebwa yote, amana masahaba wakaichukua wakaibeba amana ile wakawapa tabi, tabi wakaibeba wakawapa tabi'i tabi'ina, tabi'i tabi'ina, hivyo imebebwa hiyo amana mpaka leo. Hiyo ndio inaitwa manhaji. Mshaelewa? Tuko pamoja vizuri. Al-Imam al-Fawzani, haya tuliyozungumza katika maneno haya juu ya maana ya aqida na manhaji, farqa baina ya aqida na manhaji, inapatikana kwenye kitabu Al-Ajwibatul Mufida fi As'ilati Al-Manahij Al-Jadida lil-Fawzani rahimahullahu Allah Ta'ala, katika sahifa ya 131. Akaulizwa Al-Imam Al-Fawzani hafidhahu Allah Ta'ala, hal yumkinu al-ijtima'i ma ikhtilafi al-manhaj wal aqida? inawezekana watu kutengeneza umoja wakiwa wametofautiana katika manhaji na akida? Inawezekana watu kutengeneza umoja wakiwa hawa watu wanaotengeneza umoja wametofautiana kwenye manhaji na wametofautiana kwenye akida? Umoja huu unawezekana? Faajaba rahimahu hafidhahu Allah ta'ala, akajibu mwanachuoni huyu Allah muhifadhi, la yumkinu al-ijtimai ma'a al-ikhtilaf al-manhajiyya wa al-aqidiyya, haiwezekani kabisa kutengeneza umoja ikiwa kuna tofauti katika manhaji na itikadi, haiwezekani. Wa khairu shahidu lidhalik, na ushahidi mzuri katika hilo, waqi'u al-arabi qabla bi'thati ar-rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ni hali waliokuwa nayo waarabu kabla ya kuletwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ushahidi juu ya hilo na hali inayoweza kutuachia wazi tukaelewa zaidi kwamba haiwezekani kutengeneza umoja baina ya watu ambao wametofautiana katika itikadi na manhaji. Shahidi iliyokuwa wazi zaidi ni hali waliokuwa nayo waarabu kabla hajaletwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, haifu kanu mutafarriqina mutanahirina, kipindi waarabu walikuwa wametofautiana wameparaganyika, kabila hili wako kivyao, kabila hili wako kivyao, kabila hili ukoo huu wako hivi, ukoo huu wako hivi. Falamma dakhalu fil islami, haya makabila yote ya waarabu ambao walikuwa wametofautiana, kabila hili wako na taratibu zao na ukoo huu wako na taratibu zao na hawa na taratibu zao, walipokuwa hawa wote wametofautiana, ulipokuja Uislamu na hawa waarabu wenye makabila tofauti tofauti, dakhalu fil islam, wakaingia katika Uislamu, wa tahta rayat at-tauhid, wakawa chini ya bendera ya tauhidi, wasarat dawlatuhum, na tauhidi ndio ikawa dola yao. Waqad dhakarahum Allah bidhalika fi qawlihi ta'ala, na Allah amewakumbusha hilo katika kauli yake aliposema, wadhkuru ni'matallahi alaykum, ikumbukeni neema ya Allah juu yenu, idh kuntum a'da'an, kipindi mlipokuwa nyinyi ni maadui, mnapigana wenyewe kwa wenyewe, hamsemeshani, mnahamana, hamkubaliani katika jambo. Fa'alafa baina qulubikum, Allah kaunganisha baina ya nyoyo zenu, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kwa ile neema aliyoleta Allah kwenu mkawa ninyi ni ndugu baada ya kupata neema ya Allah tabaraka wa taala, ambayo ni neema ya nini? Uislamu. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na kabla ya Uislamu nyinyi mlikuwa katika ukingo wa shimo la kuingia katika moto wa Jahannam, fa anqadhakum minha, Allah akakuokoeni katika shimo hilo. Kwa nini? Kwa Uislamu. Mlipoingia katika Uislamu, Allah akakuokoeni katika hiyo hali. Kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, hivyo ndivyo Allah anavyokubainishieni aya zake mpate kuongoka. Kumbukeni mlikuwa wapi. Kwa hiyo waarabu walikuwa mutanahirina, walikuwa wameparaganyika paraganyika, hawana umoja, hawana mshikamano, kila kabila na mambo yao, wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Walipoingia kwenye Uislamu, wakawa dola yao ni tauhidi na bendera yao ni bendera ya tauhidi, wakawa ni ndugu moja, waliunganishwa nyoyo zao zote kwa dini ya Uislamu. Aya hii katika surati Ali Imran aya 200 aya 103. Acha kucheza. Kisha Allah akasema tena kumwambia mtume wake, law anfaqta ma fil ardi jami'a, Muhammad, law namna walivyokuwa hawa waarabu wameparaganyika, wametawanyika, hawaelewani, hawakubaliani, law anfaqta ma fil ardi jami'a, law ungelitoa mali yote iliyoko ardhini ukawagawia watu hawa kabila, kila mmoja ukampa mali yote duniani hii ukakusanya ukawagawia hawa watu, ma alafta baina qulubihim, usingeweza kuunganisha nyoyo zao. Meelewa? Kama utakuja mapesa ya namna mbalimbali, miradi mikubwa ukagawa kwa watu, ma alafta baina kulubihim, au anamwambia mtume usingeweza kuunganisha nyoyo zao, walakin Allah alafa bainahum, lakini Allah ameziunganisha nyoyo zao baina yao, innahu azizun hakim, Allah ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Ameziunganisha baina ya moyo wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mtu aliyekuwa ni bwana katika Makuraishi, mtu aliyekuwa na heshima Maka, akaunganisha moyo wake baina yake na Khabbab ibn al-Arat, mtu aliyekuwa dhalili, baina yake na Bilal ibn Rabbah, baina yake na Salman al-Farisi. Kwa Uislamu ulipokuja ukawaunganisha ukaondoa tofauti baina ya Umar ibn al-Khattab na Bilal ibn Rabbah, hamna tofauti, wakawa kitu kimoja. Baina ya Abdurrahman ibn Auf na Ammar ibn Yasir, wakawa kitu kimoja. Baina ya Uthman ibn Affan na Salman al-Farisi, wakawa kitu kimoja. Baina ya Ali ibn Abi Talib na Suhaib al-Rumi, wakawa kitu kimoja. Hamna tofauti kumjua huyu ni Mwarabu, huyu ni Mrusi, huyu ni Mchina, huyu ni Mwafrika, huyu ni nani. La, Uislamu ukawakusanya, fa alafa baina kulubihim, Allah kaziunganisha baina ya nyoyo zao. Allah anamwambia mtume, ungetoa mali usingeweza. Mfano ulete kwetu sisi wa zama hizi za leo. Akatokea mmoja akasema, nataka wote mpendane hapa, mimi nitakupeni mali. Huyu akapewa gari, yule akapewa mtaji, yule akapewa pikipiki, huyu akapewa duka, huyu, kila mmoja kanimfanyishwa maisha yake, kila mmoja, wote tukawa sisi hapa mashaallah maisha yetu mazuri, hakuna mwenye shida ya shilingi 500, 10,000 wala 500. Yani ukiomba milioni dakika moja umepata. Tutaunganika sisi? Ha? Au ugomvi utazidi? Ugomvi utazidi. Sema wewe unajifanya tajiri kuliko mimi. Mimi na fedha. Uona nini wewe? Tunaanza kufanyia na fisadi sasa. Fisadi inakuwa kubwa. Na wewe angalia watu waliposema, Waislamu angalieni, Waislamu ndio wanyonge, Waislamu maskini, tunataka tujiinue, tuwe na nguvu, tupate nini na nini. Haya, watu wakabeba mawe, wakabeba michanga, wakatembea, takbir, takbir, takbir, takbir. Mara shule hiyo imesimama. Jamani, hapa kusoma ni milioni moja. Wewe baba tofari utalitoa milioni moja kupeleka shule ya mwaka? Au hiyo shule itawasomesha wote bure nyie? Ikawa ni mradi wa kamati maalum ya watu waliochaguliwa, na wala hamna mgao wa mwaka wala wa mwezi. Ugomvi umeongezeka umeondoka? Mpaka leo ugomvi hauishi. Tembea misikiti yote ni miradi, utakuta kuna ugomvi. Yote una ugomvi. Nini bwana? Mnakula fedha bure tu za Waislamu bwana. Watu nakula vipi? Mnakula wezi tu nyie. Wakishagombana tayari. Kwa hiyo huwezi kuunganisha nyoyo za watu kwa pesa. Zinaunganishwa nyoyo za watu kwa dini. Kwa mtume akaja na dini ya Uislamu iliyosimama katika itikadi sahihi. Alipoikubali Omar, ujeuri wake wote ukaisha. Akawa mpole. Alipoikubali Uthmani, upole ukaongezeka. Alipoikubali Bilali, alipoikubali Ammar, wote hawa masahaba sasa wakawa Qur'ani inawasifu kwa sifa moja, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Kwa nini? Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Hawatafuti chochote, watafuta akhirah. Dini imeunganisha, wamekuwa kitu hichi kimoja. Kwa hiyo Waarabu, ukabila na utaifa ukaondoka ulipokuja Uislamu. Kisha Sheikh akaita dalili nyingine akasema hivi, wallahu subhanahu, na Allah aliyetakasika, la yu'allifu quluba al-kafara wal-murtaddina walfiraku dhalatu abada, Allah haziunganishi nyoyo za watu makafiri walioritadi, mawatu makundi yaliyopotea, katu haziunganishi hata siku moja, haziunganishi. Mfahamiana vizuri. Allah haziunganishi nyoyo zao. Wa innama yu'allifu Allahu baina qulubil mu'minina almuwahhidin. Allah anaunganisha baina ya nyoyo za waumini wenye kumpwekesha Allah. Qala ta'ala fi al-kuffar wal munafiqin al mukhalifin li manhaj al-islam wa aqidatihi. Allah amezungumza kuhusu makafiri na wanafiki ambao wanakwenda kinyume na manhaji ya Uislamu na itikadi ya Kiislamu. Akasemaje? Tahsabuhum jami'a. Ukiwaona hivi walivyo utaona kama wako pamoja. Tahsabuhum jami'a. Ukiwaona wanavyoimba kwaya utawasema wako kitu kimoja. Wa kulubuhum shatta. Nyoyo zao ziko tofauti kabisa. Sasa usije ukathubutu kuambia wenye kuelewa kwamba makafiri wameungana kitu kimoja. Nani kakwambia? Tahsabuhum jami'a wa kulubuhum shatta. Ukitaka kujua hivyo yaangalie makanisa. Unayaona? Paka chini ya mti kuna kanisa. Nyie wote mwasema Bwana Bwana. Mungu mbali ya nini? Bwana wenu mmoja. Mama yake mmoja. Baba yake mmoja. Miungu yenu mitatu tu. Shida nini? Kwa usije kwa kuona Christmas ni moja duniani eti ukasema ni wamoja. Kwa kuona Pasaka ni moja ukasema ni moja. Usije ukasema hivyo. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Nyoyo zao ziko tofauti tofauti. Sasa Allah haziunganishi nyoyo za hawa au nyoyo za wanafiki. Wanafiki nyoyo zao hazikai pamoja. Ndio utaona wanafiki wanakaa kwenye vikao vyao, wakitoka wao wenyewe wanaenda kusema. Mnajua? Mnakamatwa kesho tu hapo. Ala. Mara jamaa wakija watu, ah, shapotea siku nyingi. Wamejuaje hawa? Si nyinyi wenyewe wanafiki. Wamejuaje? Na kwa sababu wanafiki tuko nao misikitini. Mnakaa kwenye vikao kama wako kama nyinyi. Mkimaliza kikao tushapeleka habari. Naona wale jamaa wale. Kuna kadha kadha kadha kadha kadha kadha. Mwana ushangaa jambo limeharibika. Ile waje? Mbona tunaanza vizuri sisi? Kuna viroboto. Kuku hawakui vizuri. Lazima mtafute dawa ya kuviweka viroboto. Tia dawa ya kuku viroboto. Kuku watakuwa vifaranga au sio? Au kiwaacha na viroboto watakuwa. Watakufa wote. Sasa ile dawa inawekwa kwa utaratibu. Isije wewe ndio ukasema, si wanafiki hawa, kata kichwa. Ah, mnafiki akata kichwa bwana. Wewe ulisikia mnafiki kakata kichwa na mtume? Eh? Mlewe kusikia kisa cha urongo urongo. Kumbe kuna mnafiki kachinjwa na mtume. Mlewe kusikia. Labda katoa budirongo juzi. Manake anatafutaje watu vingine. Anatoa tu. Kwa hiyo Allah akasema katika Qur'ani aya hiyo tuliyosoma, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta, ni aya katika suratul Hashr aya 14. Katika surati Hud aya 118 Allah akasema wala yazaluna mukhtalifina, hawatoacha kuwa watu ni wenye kutofautiana. Kisha akaleta istithna akasema illa man rahima rabbuk. Illa man rahima rabbuka, hawatoacha kuwa watu ni wenye kutofautiana isipokuwa wale waliorehemewa na Mola wako. Sheikh akasema hafidhahu Allah, illa man rahima rabbuka fahum ahlul aqidatus sahiha, hawa ni watu walio na itikadi sahihi. Wal manhajus sahih, na njia yao ni sahihi. Fahamu alladhina fahumu alladhina yaslamuna min al-ikhtilafi, hawa ndio watu ambao wanasalimika na ikhtilafu. Falladhina yuhawiluna muhala, watu ambao wanajaribu kulifanya lisilowezekana. Falladhina yuhawiluna muhala, hawa wanaojaribu kutengeneza umoja Watu wakiwa wametofautiana katika itikadi, wametofautiana katika manhaji, wanajaribu kulifanya lisilowezekana. Falladhina yuhawiluna muhala. Hawa wanaojaribu kutengeneza umoja katika sampuli hii wanajaribu kufanya jambo lisilowezekana. Lianna aljam'u baina ad-daini min al-muhal. Kwa sababu kukusanya vitu viwili vilivyo tofauti ni muhali, haliwezekani. Fala yu'allifu al-qul fala yu'lafu al-quluba wa yajma'u fala yu'lafu al-qulub. Jambo hilo haliwezi kuunganisha nyoyo, wala yajma'u al-kalima, wala haikiuna kinachoweza kukusanya maneno ya Waislamu likawa neno moja, siwa kalimatu tauhid, isipokuwa kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Idha urifa ma'anaha, pindi itakapofahamika maana yake, wa umila bimuktadaha, na ikafanywa kazi makusudio yake, dhahiratan wa batina, nje na ndani, siri na dhahir, la bimujarradin natqu biha, sio ile kutamka tu mdomoni, ma'a mukhalifati ma tadullu alayhi, pamoja mtu kuwa anakwenda kinyume na yale yaliyofundishwa na tauhidi. Anasema la ilaha illa Allah, anafanya kinyume na inapofundisha la ilaha illa Allah. Ni mtu kusema la ilaha illa Allah akawa anafahamu maana yake nini, na akafanyia kazi ile maana kwa siri na kwa dhahiri, na sio mujarabi wa kutamka mdomoni tu. Ma mukhalifati ma tadullu alayhi fa innaha hina idhin la tanfa. Mtu akiwa na tabia hii, hii tauhidi haiwezi kumnufaisha chochote. Kwa hiyo haiwezekani kutengeneza umoja watu wakiwa wametofautiana katika itikadi na watu wakiwa wametofautiana katika manhaji. Mmeelewa? Tumejifunza katika hili ifuatayo. Tumeelewa manhaji ni nini? Tumeelewa akida ni nini? Sawa sawa. Ikiwa tumeelewa, utakapotaka kusema Waislamu wote tuwe wamoja, wakati unaamini na unajua kwamba hawa Waislamu kuna wenye kuabudu makaburi na kuna wenye kumwabudu Allah peke yake, na kuna wenye kumwabudu Allah na makaburi. Mnanielewa Kiswahili changu? Mnasemaje hawa watu wawe wamoja? Umoja wao unakuwaje? Yaani haya sio ya siri. Wewe unayesema umoja unajua hawa wanaabudu makaburi, na hawa wanaabudu makaburi pamoja na Allah, na hawa wanamuabudu Allah peke yake. Wataka hawa watu wawe wamoja, umoja wao unautengeneza vipi? Watengenezwaje umoja huu? Uwezekana? Hawa wanasema hii Qur'ani hii ilibadilishwa, na hawa masahaba wa mtume walikufuru baada ya kufa mtume, na hawa wengine wanasema Qur'ani hii haijabadilishwa herufi wala chochote, na masahaba wa mtume ni waadilifu walioibeba dini na wakaifikisha kwa amana ya umma. Hawa watu unawawekaje kuwa wamoja? Mwamsho. Unawatengenezaje hawa watu wawe wamoja? Inawezekana? Inawezekana? Inawezekana. Kwa nini haiwezekani? Itikadi zao ziko tofauti. Watu wanaosema manhaji yetu sisi ni manhaji ya masahaba, vile walivyopita katika kumfuata mtume, sisi twapita hivyo kwa usia wa Qur'an. Sawa? Walioyafanya tunayafanya, walioacha tunayaacha, walioitakidi tunaitakidi, waliposema tunasema, walipotenda tunatenda. Njia walipopita masahaba, hatua kwa hatua kumwendea mtume, ndivyo na sisi tutapita hivyo. Hawa wanasema sisi tutaangalia kutokana na dunia inavyokwenda. Hawa watu wanaweza kwenda pamoja? Ha? Hawawezi kwenda pamoja. Kwa hivyo usifikiri kwamba yawezekana kutengeneza umoja wa Waislamu pasina nguzo hizi mbili msingi ambazo Mtume alizitumia kutengeneza jamii ya Waarabu waliokuwa wanapigana wenyewe kwa wenyewe kwa kitu kimoja. Ikiwa tumeweza kuipoteza dola ya Kiislamu na tunahitaji kuirudisha dola ya Kiislamu, sisi sio wa kwanza katika harakati hii. Wa kwanza katika harakati hii alikuwa ni nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipigana, alipambana, akaisimamisha dola. Vile alivyopita Mtume na sisi tupite. Tukitafuta njia kinyume na aloipita Mtume hatuwezi kufanikiwa. Tumefahamiana vizuri? Tumeelewa manhaji ni nini? Tumeelewa akida ni nini? Lakini naona muda wetu kama unatupa mkono. Tunaingia katika sehemu ya pili. Tulikuwa katika taarifu ya kwanza kuzungumzia akida, arifu ya kutuzungumzia manhaji, na pia tumezungumzia nini? Akida. Sasa sehemu ya tatu tunazungumzia, baada ya taarifu hiyo ya akida na taarifu ya manhaji katika lugha na katika sheria, tunakuja katika jambo la pili, jambo la tatu, ambalo ni kuzungumzia as-sunnah wa ahliha wa manzilatuha fi al-Qur'an al-Karim. Sunna na watu wake na nafasi ya sunna ndani ya Qur'an. Sunna ni nini? Kwa sababu kila mtu asema mimi nafuata sunna. Watu wote wasema sunna, watu wasema sunna. Sunna nini? Katika lugha ya Kiarabu, sunna ina maana ya at-tariqatu mahmudatun kanat am madhmuma. Sunna katika lugha ya Kiarabu ina maana ya njia. Inaweza kuwa njia nzuri au njia mbaya. Inaitwa nini? Sunna. Fa kalimatu sunna fi lughati idhan tutlaqu ala at-tariqi al-masluk. Hivyo neno sunna katika lugha ya Kiarabu linatumika kwa maana ya njia inayopitiwa. Ile njia inayopita pale inaitwa sunna ile. Umeelewa? Haya maneno yanapatikana kwenye kitabu Lisanul Arab katika juzu ya 12 ukurasa wa 225. Kwa hiyo neno sunna maana yake ni at-tariqu alladhi salakahu al-awail fasara maslakan liman ba'dahum. Njia ni ile ambayo wamepita watu wa mwanzo, halafu ikawa ni sehemu ya kupita waliokuja baada yao. Waona kama hapo mbele kuna majani, unaweza kusema kuna njia pale? Hakuna, au sio? Tunaanza kupita mimi na wewe sasa. Tumepita leo, tukapita kesho, tukapita kesho kutwa. Akija mtu baada yetu anasema pale kuna nini? Anaweza kupita, hawezi kupita? Hiyo inaitwa sunna. Mefahamu sasa hapo? Au bado? Tunasema sunna katika lugha maana yake ni nini? Ni njia. Njia ni sehemu wapita watu, au sio? Kabla watu hawa wa mwanzo hawajapita, wale wa nyuma hawawezi kusema pale kuna njia. Walipopita hawa wa mwanzo katika pori la majani, katika njia iliyokuwa haina njia, pakawa njia, waliokuja baada yao wasema hii ni njia. Na wanapita pale, wala hawana haja ya kutafuta nyingine. Au sio hivyo? Umeshaelewa sunna katika lugha ya Kiarabu maana yake nini? Allah anasema ili neno limechukuliwa katika kauli ya Allah, anasema katika suratul Ahzab aya 62, sunnatullahi fil ladhina khalu min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila, ay tariqatullahi subhanahu wa ta'ala fi muamalati amthali haula. Njia ya Allah kuamiliana na watu kama hawa, sunnatullahi, njia ya Allah ya kuamiliana na watu hawa, filadhina khalau, katika wale watu ambao waliopita min kablu, huko nyuma, iko hivi, walan tajida, na hautakuta hata siku moja lisunnati llahi tabidila, njia ya Allah ina mabadiliko. Allah anaamiliana vipi na walevi, watu waovu, watu madhalim, anawaondoa vipi duniani? Muangalie Allah tabaraka wa taala. Firauni alikuwa na nguvu, simwajua hivyo, jemedari, komando, anasema au sio, au super power. Lakini alipoingizwa kwenye bahari alikuwa nani? Power ilifanya kazi, jeshi lilifanya kazi, silaha zilifanya kazi, alipotelea mbali, sawa. Alikuwa na nguvu, lakini alipokuwa hayuko na Allah, maguvu yake hayajamsaidia kitu. Muangalie Musa, mama yake Musa akajifungua kitoto kichanga, hata mifupa haijaitwa mifupa, au sio? Allah amwambia mtie kwenye bahari. Bahari ni sehemu ya usalama. Ukiambiwa kimbilia baharini, unakimbilia kwenye usalama, kwenye kifo? Allah amwambia mama yake Musa, ikiwa umeogopea Firauni, ikiwa unaogopa, kama huogopi kaa naye, mimi nitamlinda. Kama unaogopa, basi huyu mtoto mtu baharini. Musa akawekwa baharini, maji hayakumgusa, nguo ya Musa haikuroana, wimbi halikuingia, wala hakuzama. Mama na dada yake, endelea, pita njia ka, njia huko, njia nchikavu, uangalie ile sanduku laishia wapi. Sanduku likapelekwa baharini, kitoto kichanga, hakina kukizuilia maji, wala samaki, wala papa, hamna, wala mamba alomsumbua yule mtoto, hakuna. Nani aliyemhifadhi? Allah. Sasa hiyo ndio sunna ya Allah katika kusalimisha viumbe wake wazuri. Haitaji kuona umezungukwa na polisi eti ndio umelindwa. Yeye atakulinda kwa peke yako. Wamezunguka mapolisi nyumba nzima, huna pa kukusaidia, mji mzima wa Tabora, watu wote hawakutaki, wataka wewe leo ndio uuliwe tu. Afu Allah anakuchomoa, unatoka mzima, huna chochote kilichokudhuru. Kwake linawezekana, wao haliwezekani. Na yule aliyolindwa na jeshi pote ya mbali kufikia huko, au sio? Salamu Hussein yuko wapi? Au hamlionagi jeshi lake kwenye kalenda? Hamuonagi wale makomando wake wa kike? Hapo mnaonaga wako wapi? Hiyo ndio sunnatullahi, wala ntajida li sunnatillahi tubdila. Sasa hawa na madhalimu wanaondoa hivyo, na Allah na waja wema anawanusuru. Hizi ni njia za Allah. Kwa hiyo neno sunna katika lugha ya Kiarabu linatumika kwa maana ya nini? Njia. وقال قوام السنة أبو القاسم التيمي الأسبهاني رحمه الله تعالى أما إليزا مناشوني كتك مناشوني وكإسلام مناشوني وأهل السنة والجماعة الإمام أبو القاسم التيمي الأسبهاني على سيما قال أهل اللغة ومسيما وناشوني ولغة يكي عرب وتعلم ولغة يكي عرب ونسيما هذي السنة السيرة والطريقة. Sunna ni njia, ni mwenendo. Sunna ina maana ya mwenendo, ina maana nini? Ya njia. Fakauluhum fulanu ala sunna wa min ahli sunna, watu wa lugha wanaposema fulani ni mtu wa sunna au fulani ni mwana sunna, maana yake ni kwamba ai huwa muwafiqu litanzili wal athar fil qawli wal fi'li. Maana yake ni kwamba mtu huyo anakuwa ameafikiana na yaliyoteremshwa kutoka kwa Allah Qur'ani, na ameafikiana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kauli zake na katika matendo yake. Huyo ndo anaitwa mtu wa sunna. Lianna sunna, kwa sababu neno sunna katika lugha ya Kiarabu, la takunu ma mukhalifati llahi wa mukhalifati rasuli, siku zote halitumiki kwa watu watakaokuwa wamekwenda kinyume na njia ya Allah na njia ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu wa sunna ni watu gani? wanaowafikiana, wanaopatia Qur'ani na hadithi. Hao ndio watu wa nini? Je, wakiwa wamekhalifu hawaitwi watu wa sunna? Haya maneno ameeleza kwenye kitabu Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajj juzu ya pili katika sahifa ya 384. Na al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala naye akasema kwamba wa sunnatu hiya at-tariqul masluk, sunna ni njia yenye kupitwa, yenye kupitiwa. Fayashmulu dhalika, neno hili linakuwa limekusanya atamassuku bima kana alayhi huwa ay bima kana alayhi rasulillah, kushikamana na yale alokuwa nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wa khulafa'uhu ar-rashidun, na yale walokuwa nayo makhalifa wake waongofu. Minal i'tiqadati, katika upande wa itikadi, ikawa itikadi yako kama itikadi ya mtume na makhalifa wake. Wal a'mali, na matendo yako ikawa ni vile alivyokuwa mtume na makhalifa wake. Wal aqwali, na maneno yako ikawa ni vile alivyokuwa mtume na makhalifa wake. Wa hadhihi hiya sunnatul kamila, hii ndio sunna iliyokamilika. Wa li hadha, na kwa mtazamo huo na maana hii, kana salafu kadima, walikuwa wema waliotangulia huko zamani, la yutlaquna ismu sunna, hawalitumii neno sunna, illa ala ma yashmulu dhalika kulla, isipokuwa itakapokuwa neno hilo limekusanya na kuenea yale yote yaliyozungumzwa hapa, itikadi, maneno na matendo. Umeelewa vizuri? Itikadi, maneno na matendo. Waruya maana dhalika, na imepokelewa maana hii, imepokelewa maana hii ani al-Hasani, kutoka kwa Imamu al-Hasani al-Basri, akiwa anasema kwamba sunna maana yake ni mtu kuwafiki itikadi ya mtume na makhalifa wake, matendo ya kiibada za mtume na masahaba zake, maneno na mtume na masahaba zake. Wal Auza'i wa Fudail ibn Iyad, kisha akasema al-Imam Ibn Rajab, wa kathirun min al-ulama'i al-mutaakhirina, na ama wengi katika wanawachuoni waliokuja baada ya hawa, yakhusu ismu sunna, wanalitumia neno sunna, bima yataallaku bil-i'tiqad, kwa yale yanayofungamana na itikadi. Ukisema sunna manake ni itikadi, liannaha, kwa sababu itikadi, kwa sababu sunna katika itikadi aslu din, ndio msingi wa dini. Itikadi ndio msingi wa nini? Wal mukhalifu fiha ala khatarin adhim, na atakaye kwenda kinyume na itikadi yuko katika hatari kubwa sana ya kuangamia. Haya yanapatikana kwenye kitabu Jami'ul Ulum wal Hikam juzu ya kwanza katika sahifa ya 263. Mwingine katika wanawachuoni wakubwa wa zamani ni al-Imamu Ibn Hazmi rahimahullahu ta'ala. Anasema al-Imamu Ibn Hazmi, wa ahlu sunna alladhina nadhkuruhum ahlu al-haqi, ahlu sunna ambao tunawazungumza hapa ni watu wa haki, ni ahlu al-haqi. Tunaposema ahlu sunna manake ni ahlu al-haqi, ni watu ambao wako kwenye haki. Wa man adahum, na walio kinyume na wao, fa ahlu al-bid'ah, wanaitwa ahlu al-bid'ah. Kwa hiyo kuna ahlu sunna na ahlu al-bid'ah. Kuna sunni wal jamaa na kuna ahlu al-bid'ah. Umeelewa? Sasa anasema Ibn Rajab Ibn Hazmi kwamba hawa ahlu sunna, fa innahum as-sahaba radiyallahu anhu, ahlu sunna ni masahaba. Wa kullu man salaka nahajahum, na kila aloipita njia ya masahaba naye ni nani? Ni ahlu sunna. Ahlu sunna ni masahaba. na wale waliopita njia walioipita masahaba, hawa ndio wanaitwa ahlus sunna. Min khiyari tabi'ina, katika watu bora tabi'i ambao waliwafuatia masahaba rahmatullahi alayhi, rehma za Allah ziwe juu yao. Thumma ashabul hadithi, kisha ashabul hadithi. Wa man tabi'ahum min alfuqaha'i, na wale waliwafuatia ahlul hadithi katika watu wa fiqhi. Jailan fajaila, karne kwa karne, kipindi kwa kipindi, ila yaumina hadha, mpaka katika siku yetu hii ya leo. Hawa wanaitwa kina nani? Ahlus sunna. Au man iqtada bihim min al-awwami, au wale ambao wanaowaigilizia hawa katika watu ambao ni awam. Awamu ni wale waislamu wa kawaida, waumini ambao wao sio tulabu al-ilmi. Umeelewa vizuri? Waislamu hawa wa kawaida, hawa tunaojaa misikitini sisi waislamu, ambao sio tulabu al-ilm, sio wanafunzi wala sio mashekhe wala sio wanachuoni, sisi tunaitwa awamu almuslimin. Kwa wale ambao watajenga itikadi zao, waifuate dini yao vile walivyokuwa masahaba wa mtume na walivyokuwa tabi'i na tabi'i tabi'ina na tabi'i tabi'ina, na wao wakawa ndio dini yao iko hivyo, wanasema mimi shekhe, mimi sio shekhe wala mimi sio talibu al-ilm wala mimi sio mwanachuoni, mimi ni muislamu wa kawaida, ninayafanya aliyoyafanya mtume na maswahaba zake, ninaitakidi alivyoitakidi mtume na maswahaba zake, walivyofanya ninafanya, walivyoitakidi ninaitakidi, walivyosema ninasema, walivyoacha ninaacha. Usiniombe dalili, usisumbue kichwa changu. Kishaelewa? Hii ndio njia ya kujikwamua. kwa sababu huyu jamaa mjanja wa mdomo, wewe si wewe utaweza wapi? Sasa ukiona anaendelea, sikiliza, usipate shida. Mimi ni mwana, mimi ni muumini. Twende nikupeleke kwa shekhe. Twende kwa shekhe, huo mdomo wako ukaupeleke kule. Yule ndio utaweza kuzungumza naye, sio mimi. Utakuwa unanionea tu. Ukitoka hapa na bamsa yako waenda Kitete, eti waenda kujipima mazoezi Kitete, waenda kuonea wagonjwa. Kwa sababu hakuna anayeweza kurusha ngumi kule, au sio? Nenda mtaani kawatafute vijana mabamsa wenzako afunde kujipima ubavu sasa. So waje kuonea wagonjwa kule hospitali, watu wamewekewa madripu. Sasa wewe bwana, wewe si unajua kusoma aya na hadithi? Twende kwa shekhe, twende. Mlete huko. Tupo sisi. Mlete. Hawa ndio wanaitwa awamu almuslimin, waislamu wa kawaida. Hapo sisi hawa waislamu wa kawaida hatuna ugomvi nao. Sisi tunajua hawa hawajui, hata wakitutukana sisi, akitutukana mtu hatumpigii kelele. Sisi akinyanyua mdomo shekhe, tuasimama naye. Kwa hiyo tunajua huyu anajua kusoma, huyu afanya makusudi kuharibu dini tu. Lakini huyu tu muumini, wapiga watu waribia nini? Wewe sawa sawa na mgonjwa mtukana daktari wakati amdulia malaria. Mimi siwezi kukulaumu wewe, mimi daktari najua kuchoma sindano, wewe walazimisha nikuchome mkononi wakati yetakiwa uchome kwenye matako. Hii dawa takiwa ukae huku. Wataka ustaarabu nikujulie mkono. Mimi daktari najua nikuchoma mkononi hapa mkono wote utakufa, hautafanya kazi tena huu. Sasa muumini wa kawaida sisi tupigi naye kelele, wala hatuna ugomvi naye. Sisi tunao watu ambao kazi yao kupotosha huu umma wa Islam, hao ndio tunasimama nao sisi hapa. Lakini pia na wao lengo letu ni kuwaongoza katika njia. Imam Ibn Hazm akasema hawa awamu almuslimina fi sharqi al-ardi wa gharbiha, mashariki ya ardhi na magharibi yake, rahmatullahi alayhim, Allah warihimu wote, hawa ndo wanaitwa ahlusunna. Ahlusunna ni kina nani? Ahlusunna ni maswahaba wa mtume na wale waliowafuatia masahaba. Wewe hutaki kuwafuata masahaba? Hutaki? Walisoma maulidi ya nini sasa? Wewe wasoma ya nini? Wafuata sahaba gani sasa? Sasa sababu yako sio sahaba, wewe sio ahlu sunna, wewe utakuwa ni ahlu bid'a. Eh? Wewe mnampenda mtume. Mimi nawapenda maswahaba, namfuata mtume na maswahaba zake. Walipiga 40. Unaona watu wanafanya 40 mtume na maswahaba zake. Ah, sasa kina babu wote walifanya, bibi na marehemu Sheikh fulani. Ala. Chagua wewe ni ahlul bid'ah au ni ahlus sunna. Sasa ikizungumza bid'ah wala lamika nini? Hawa ndio, huyu ndio mwanachuoni Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah ta'ala. Hii ni maana ya sunna katika lugha ya Kiarabu. Kana kwamba ushaingia katika sheria, kana kwamba ushaingia katika istilahi, kumbe ni lugha tu hii. Kwa hiyo hata kilugha mtu hawezi kujiingiza kwenye kichaka akajisema mimi nafuata sunna, labda ni sunna ya ibilisi. Ikiwa ibilisi hamna ugomvi, lakini ya mtume niko namna moja sampuli yake. Ama wa istilahi, ama istilahi ya neno sunna, matumizi ya sunna hii tutaizungumza kwa maana tatu, na tujitahidi inshallah tumalizie hapa. Ama milango inayofuatia tutaendelea katika vipindi vingine vya mbele. Tuondoke na sura kwanza, kwa tumejua manhaji ni nini, tumejua itikadi ni nini, na tumejua sunna ni nini. Sawa jamani? Neno sunna katika matumizi sasa ya kisheria, kwanza kabisa neno sunna istilahi, tunaposema neno istilahi, tunaposema neno istilahi, maana yake huwa matafaka alayhi almutakhassisuna fi ilmi muayyan, ni neno ambalo wameafikiana watu walohusika na elimu maalum kwamba neno hili walitumia hivi. Ai istalahu ala tasmiyatu amra ma, wametumia matumizi kwamba jambo fulani watalitumia hivi, biismi makhsus, kwa jina maalum, maarufu indahum, ambalo kwao litakuwa linafahamika. Sasa ikawa sunna wanawachuoni wa fiqh wanatumia hivi, sunna wanachuoni wa hadithi wanatumia hivi, sunna wanachuoni wa usuli wanatumia hivi. Hii inaitwa istilahi. Naeleweka vizuri? Sasa istilahi ya neno sunna kwa wanachuoni kwanza wa sheria, wanachuoni wa hadithi wenyewe wanatumia neno sunna, wanasema kwamba ma'uthira 'anil nabii, sunna ni lile lilopokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, min qawlin, kuna kwa maneno yake, au fi'lin, au katika matendo yake, au taqaririn, au katika kukubali kwake, yani mtume kakubali mtu kafanya mbele yake, au sifatun khalqiyya, au sifa ya kimaumbile, au khuluqiyya, au sifa ya kitabia. Hii inaitwa sunna. Kwa watu wa hadithi wao wanaifasiri neno sunna, au wanatumia neno sunna, kauli ya mtume inaitwa nini? Sunna. Kitendo cha mtume kinaitwa nini? Sunna. Tabia ya mtume inaitwa nini? Maumbile ya mtume inaitwa nini? Sunna. Hivyo wanaita wenyewe sunna. Hawa ni watu wa hadithi. Sema sunna. Nifahamiana vizuri. Mmeelewa vizuri? Hatuzungumzia hukumu ya sunna. Tunazungumzia matumizi ya maana ya neno nini? Sunna. Tukija katika maana hii ya watu wa hadithi, ina maana sunna inaweza kuwa wajibu na inaweza kuwa najibu. Wajibu ni kitu ambacho lazima ukifanye, na ukikiacha utapata dhambi. Na najibu ni kitu ambacho ukikifanya utapata thawabu, na usipokifanya hautaandikiwa dhambi. Mmeelewa vitu viwili? Wajibu na najibu. Najibu na wajibu. Najibu ndio sunna au mustahabu. Sasa watu wa hadithi, maneno ya mtume, matendo ya mtume, tabia ya mtume, maumbile ya mtume, yanaitwa nini? Sunna. Ama kwa wanawachuoni watu wa usuli wanasema majaa mankula anin nabii, sunna ni lile ambalo limekuja limenukuliwa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ala alkhususi, kwa yeye mwenyewe mtume akasema, mima lam yunassa alayhi fil kitab alaziz, jambo ambalo halikuzungumzwa kwenye Qur'ani, limezungumzwa na nani? Na mtume. bal innama nusu alayhi min jihatihi alayhi salatu wassalam, bali likawa hilo jambo limenusu limechukuliwa limepokelewa kutoka kwa mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam, wa kana bayana lima fil kitabi, halafu likawa hili jambo la mtume limekuja kutubainishia yaliomo ndani ya Qur'ani. Au la, au inaweza kuwa halikuja kubainisha yaliomo ndani ya Qur'ani, limekuja na utaratibu na muongozo mwingine mpya. Tufahamiane vizuri. Hii watu wa usuli wanaita nini? Wanaita sunna. Ama watu wa fiqh wanaita sunna, wanasema kwamba wao ma thabata ani nabii. Sunna ni jambo ambalo limethibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, min ghairi iftiradin, likawa lile jambo sio jambo la fardhi wala wujubin wala sio jambo la wajib, linaitwa sunna. Sunna ni jambo ambalo sio fardhi wala sio nini wala sio wajib. Hii watu wa fiqh wanaizungumza sunna katika sura hiyo. Haya yatapatikana kwenye kitabu Irshad al-Fahuli cha Imam al-Shawkani, pia al-Muwafaqat al-Imam al-Shatibi. Patikana haya. Amesema Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sheikh al-Islam anasema wa antum ta'lamuna aslahakum Allah, na nyinyi mwafahamu Allah warekebisheni, Allah waongozeni. Anna sunnata allati yajibu itiba'uha, sunna ambayo inawajibika watu waifuate. Wa yuhmadu ahluha, na wale wenye kuifuata watasifiwa na kupendwa. Wa yudhammu man khalafaha, na watalaumiwa na kuchukiwa watakao kwenda kinyume nayo. Hiya sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fi umuri al-i'tiqadati, ni mwenendo wa mtume katika itikadi. Watu wafuate mwenendo wa mtume katika itikadi. Wa umuri al-ibadati, na mambo ya ibada, watu ibada zao wamuigilize na kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa umuri dianati, na mambo mengine ya kimaisha. Wadhalika, na swala hili la kumfuata mtume katika sunna zake, innama yu'rafu bima'rifati ahadithi nabii, linafahamika kwa watu kuzifahamu hadithi za mtume. Usipozifahamu hadithi huwezi kuifahamu sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, athabitatu anhu fi aqwalihi wa af'alihi, ambazo zimethibiti katika maneno ya mtume na matendo ya mtume. Wa tarkihi min qawlin wa amalin, na kuacha kwake mtume katika maneno na matendo. Thumma ma kana alayhi sabiquna, kisha ukafuata yale waliokuwa nayo waliotangulia katika dini, muhajiri na ansar. Wa tabi'una lahum bi ihsan, na ukafuata yale walioyafuata wale waliowafuatia masahaba kwa wema. Hii ndio sunna ambayo mwenye kuifuata atapendwa, atasifiwa na ataheshimika, na atakayekhalifu atachukiwa na atalaumiwa katika itikadi, katika maneno na nini na matendo. Tumeelewa vizuri? Na hadha taarifu hii na maneno haya, wa baada dhuhuri albid'ah, baada ya kudhihiri uzushi, wa du'atu alayhi wa du'atu ilayha, na wakapatikana watu wenye kuwalingania watu kwenye uzushi. Watashaaba al-ahwa, na matamanio yakazidi kupanuka na kupata matawi mengi. Bi ashabiha, kwa watu wake. Swara lafdhu sunna, likawa tamko sunna. Hina yukalu, kipindi linaposemwa fulanu min ahali sunna, wanaposema kwamba fulani ni mtu wa sunna, au fulanu mutabi'u lisunna, fulani ni mtu mwenye kufuata sunna. Yutlaku ala ma yukabilu lbid'a, linatumika hili neno kwa kinyume cha uzushi. Tufahamiane vizuri, kinyume cha sunna ni nini? Ni bid'a. Kinyume cha kufuata mwenendo wa mtume ni kufuata mwenendo wa asiyekuwa nani? Mtume. Fayukalu fulanu ala sunna, hivyo pakasemwa fulani ni mtu wa sunna. Idha amila ala wifqi ma amila alayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, pindi mtu huyo atakapokuwa anafanya vile alivyofanya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyo ndo anaitwa mtu wa sunna. Mtu wa sunna ni mtu gani? Ha? Yule anayefanya vile alivyofanya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyo ndo anaitwa mtu wa nini? Kinyume chake ni mtu wa nini? Kinyume chake ni mtu wa bid'a. Na nyinyi ni watu wa nini? Haya maneno yakayazungumza al-Imamu Ash-Shatibi kwenye kitabu chake Al-Muwafaqat. Tumefahamu. Inshallah bado sisla inaendelea, na leo tutaishia hapa, tukiwa tumeondoka tumefahamu nini maana ya manhaji, nini maana ya aqida, nini maana ya sunna. Tufahamiana vizuri. Kama kuna mtu ana swali, basi nitoe nafasi ya maswali ili ikifika na robo tuweze kuswali na tuende tukaendelee na majukumu mengine. وجزاكم الله خيرا. عندكم سؤال؟ جماعه mekutana na Sheikh wa Qadiria akawa anamfafanulia maana ya sunna, na akamwambia Abdul Qadir Jailani amesema kwamba Ahlus Sunnah wal Jamaa ndio firqatun najia, na hawana jina lingine la kuwafahamisha zaidi ya Ahlus Sunnah, na wao Qadiria ndio wafuasi wa Abdul Qadir Jailani. Kwa hiyo wao ndio Ahlus Sunnah wal Jamaa, na wao ndio wenye kufuata sunna. Huyu mtu kwanza hamjui Abdul Qadir Jailani, hamjui. Yule Abdul Qadir Jailani anayemjua yeye sio tunayemjua sisi, si kwa sababu Abdul Qadir Jailani alikuwa anapiga vita bid'a na anapiga vita shirki. Na Abdul Qadir Jailani madhhabu yake katika fiqh ilikuwa ni madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbali, alikuwa ni Hanbali ya madhhaba, na itikadi yake ilikuwa ni itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, na alikuwa haabudu makaburi wala halali kwenye makaburi wala hakai itikafu kwenye kaburi wala hana ziara za kutembea kwenda kuyatafuta makaburi ya masharifu. Huyo mtu hajui, atakiwa eleweshwe. Mimi naamini huyo mtu hajajua nini maana ya Ahlus Sunnah. Wewe ulikuwa hujajua maana ya Ahlus Sunnah. Sasa wewe ungemwambia akiwa Abdul Qadir amesema kwamba Ahlus Sunnah wal Jamaa ndio firqatun najia, ungemuuliza nini maana ya Ahlus Sunnah wal Jamaa? Nini maana ya Ahlus Sunnah wal Jamaa? Na hatuwezi kuipata maana ya Sunnah wal Jamaa ila ni kurudi kwa wajuzi wenye kujua Sunnah wal Jamaa, wana wachuoni, au sio? Tunapotaka kujua uhalisia na usawa wa matumizi ya dawa za kizungu, tutakiwa tukamuulize nani? Ni daktari yoyote au ni famasia? Famasia ndio kasomea madawa. Ukienda kumuuliza mchoma sindano atakuwa na bahatisha tu, au sio? Au nimetoka kidogo, mfano ni moto wa mbali, au sio? Tunapohitaji kujua maana ya kitu tutawauliza wahusika na kile kitu. Ndio maana sisi tumetoa taarifu ya watu wa lugha, wanawachuoni wa lugha ya Kiarabu, wanasemaje nini maana ya neno sunna. Hawa tumewataja sisi, anajua haya tuliwazungumza huyo. Sasa hayo majina ya firqatun najia, taifatul mansura, ahlu sunnati wal jamaa ndio mlango uliokuwa unafuatia, lakini muda wake bado hatuwezi kuharakisha. Mimi nadhani ukiusoma huo mlango unaofuatia utaweza kumjibu jamaa yako. Mimi naamini jamaa yako hajui, unaweza kwenda kumsaidia akajua ni nini maana ahlu sunna. Na mukabala ahlu sunna ni ahlu bid'a. Kwa hiyo yeye wewe utamuuliza, wewe ni ahlu sunna, wewe ni ahlu bid'a? Ahlu sunna ni wale ambao matendo yao yamewafiki vile alivyokuwa akifanya mtume na masahaba zake. Umeelewa? Sasa hao mnafanya nyinyi ndio mtume alikuwa anafanya. Mtume alikuwa anakoa kwamba ndio maana yake la ilaha illa Allah. Mtume alikuwa anafanya hivyo. Mtume alikuwa atembea na bendera barabarani. Apiga makelele hovyo kutafuta makaburi ya masharifu yako wapi? Mimi naamini hawa watu hawajui nini maana ahlus sunna. Lakini kama wakifahamu hawezi kusema hivyo. Kwa hiyo huyo mtu anajua hajajua maana ya sunna, na kama akajua basi wewe pia ulikuwa hujajua namna ya kumuelewesha au kujadiliana naye vizuri katika hiwari iliyokuwa hadi iliyokuwa na upole ndani yake. Takiwa kumueleweshe vizuri inshallah. Kimueleweshe nadhani hatakuwa na shida sana. Tayeb. Lakini pia atakuwa hajui nini maana ya sunna. Atakuwa hajui nini maana ya sunna, lakini kama atakuwa anajua basi tumuelewesha vizuri. Nadhani hakuna swali lingine. Tutakuwa tumemaliza. Naam, liwe la mwisho inshallah. Au kuna lingine? Liwe la mwisho. Naam, Sheikh. Naam, alhamdulillah. Jambo la kwanza tanbihi tu kama kuwazindua na wengine kwamba unapotaka kuuliza swali usitoe salamu. Unapotaka kuuliza swali usitoe salamu. Ukipewa nafasi uliza swali mubashara, na ndio katika sunna. Walikuwa masahaba wakitakuza swali wanauliza tu, wala walikuwa watu salamu. Ama kutoa salamu mtu kama anaingia au anatoka anaweza kutoa salamu. Naam. Ama harusi inayopigwa muziki anataka ajibiwe, harusi inayopata inapigwa muziki inakuwaje kwa mujibu wa Qur'an na Sunna? Jambo la kwanza, ndoa ni ibada. Ndoa ni ibada. Na ibada ili ikubaliwe ni lazima itimie katika masharti yake. Masharti Uislamu, ikhlasi na mutabaa. Naam, wanaofunga ndoa ni Waislamu. Wanaofunga ndoa ikhlasi wanayo kwa ajili ya Allah. Lakini hakuna mutabaa, kufuata taratibu na mafundisho mwongozo wa Mtume katika ndoa yao, hawapati thawabu katika hilo. Badala yake wanapata madhambi ya ule muziki iliyopigwa, na madhambi yote yanayoshiriki katika jambo lile wanashiriki kuyapata, na wataadhibiwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo thawabu za ndoa hawana, na wana mizigo ya madhambi, kwa sababu Mtume anasema man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa radd, atakayefanya ibada, atakayefanya amali ambayo haipo katika mafundisho yetu haitakubaliwa. Kwa hiyo ibada ya ndoa kuingizia miziki ni haramu. Hivyo wale walioleta miziki wanapata madhambi makubwa, na wataadhibiwa na Allah tabaraka wa taala kama watakuwa hawakufanya tauba. Ama kusihi kwa ndoa kwenyewe kunajitegemea na mlango mwingine. Zile sharti za ndoa zikitimia, ndoa yao imesihi. Kusihi kwa ndoa si maana yake kwamba wale watu hawezi kuandikiwa madhambi katika yale wanayofanya. Ni vitu viwili viko tofauti. Bali Muislamu haruhusiwi kuhudhuria katika ndoa inayopigwa muziki, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amekataza kuingia katika maasi au kukaa katika vikao vya maasi au kusaidiana katika maasi. Allah ametuambia wataawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan, saidianeni katika mema na kumcha Allah, wala msisaidiane katika madhambi na uadui. Na muziki ni madhambi na uadui. Kwa hiyo ni haramu kushiriki, kusaidia, kutoa mchango katika ndoa kama hiyo. Naam. Mimi nikaanauliza kwamba amesema kwamba kuna umoja wa watu ambao wametofautiana katika manhaj na akida. Sasa naam. Amesema kuna tumesema kwamba hakuna umoja baina ya watu waliotofautiana katika manhaji na aqida, na tumesema kwamba kuna ahlu sunna na ahlu bid'a. Sasa hawa ahlu bid'a ni waislamu au sio waislamu? Ni waislamu. Hawa ni waislamu wenzetu, na sisi tunajua ni waislamu. Sawa, lakini hatuwezi kushiriki kwenye bid'a zao, wala hatuwezi kuwasaidia katika bidaa zao, wala hatuwezi kuunga mkono katika bidaa zao, na tutaendelea kuzibainisha mpaka tunakufa kwamba hizo ni bidaa, na thawabu hampati na dhambi mnapata. Umeelewa? Tunaombea dua Allah wajalie waache hizo bidaa, ili waingie katika sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni waislamu, lakini ni waislamu katika bidaa, wataadhibiwa kwenye moto kadri ya bidaa zao. Midamu bidaa zao zitakuwa sio mukafara, sio zinawaingiza katika ukafiri. Maana kuna bidaa zingine zinakuingiza katika ukafiri kabisa, kama bidaa ya kwenda kuchinja kwenye kaburi la sharifu. Kafiri wewe. Mtu anaweka nadhiri, mimi mke wangu akijifungua salama nitachinja kuku kwenye kaburi ya sharifu. Huyo akifanya hivyo apata madhambi, amekufuru katika Uislamu, ametoka katika Uislamu. Mtu anaenda kulia kwenye kaburi la sharifu, analia na umbolea, anaimba kweli kweli, eti sharifu amsamehe. Sharifu atakusamehe? Yeye mwenyewe ana matatizo yake ndani ya kaburi, wewe utakusamehe vipi kwako? Sasa huyu mtu ni kafiri, ametoka katika dini kwa sababu amefanya kitu ambacho kinamtoa katika dini. Kwa hiyo kuna ile vitenguzi vya Uislamu. Ikiwa ile bid'a itaingia katika vitenguzi vya Uislamu vya mukafara, mfano kuomba dua ni ibada, au sio? Ikawa dua yako waenda kuiombea njia panda, kuna dua ya njia panda na kuku njia panda, umemfunga kitambara cheupe, kuku wamfunga sanda, wasoma suratu Yasini njia panda, eti huyu mgonjwa amerogewa hapa njia panda ndio atakapoponea. Saa saba usiku uko wewe na mgonjwa mwanamke tu wawili tu, wewe kafiri, ushatoka kwenye dini. Sasa hii bidaa yako wewe ni mukafara. Manake dua ni ibada, lakini umeingiza yasiyokuwa dua, lakini umeingia kwenye bidaa ambayo imekupeleka kwenye ukafiri kabisa, kwa wewe kwenda kusomea dua kwenye makaburi. Si wapo waliopelekwa makaburini? Si mwaonaga nyewe mashehe wanaenda makaburini kila siku? Sasa hizo ni bidaa mukafara, hizo ni bidaa za ukafiri kabisa. Dua unamsomea mtu na mchanga wa kaburi, dua gani hii? Sio dua. Hana elimu. Angekuwa hana elimu angeenda makaburini kuomba dua? Anayo elimu ya kwenda makaburini kuomba dua, ndio maana kaida. Sasa yule ni mshirikina yule. Inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Hana, huyu ni mtu mwovu. Lazima tumwambie, kwa hiyo lazima tuzungumze ushirikina, lazima tuzungumze bid'a, ili wale washirikina na wazushi wajitenge na vitu hivyo, waviache. Visiposema wataviachia wapi? Na watajuaje kama ni makosa sasa? Watajuaje kama ni makosa mtu kafa kwenye kapigiwa ngoma za maswazi usiku kafa asubuhi? Alafu mnaenda kumswalia. Mwamswalia vipi sasa nyie? Wakati huu mshirikina. Na kafa kwenye na mnajua kapigiwa maswazi usiku na asubuhi kafa. Huyu kafa kafiri, murtadi huyu. Hafai kuswaliwa. Kwa sababu Allah alimkataza mtume akamwambia, "Ma kana linabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina." Haitakikani kwa mtume na walioamini kuwatakia msamaha wa washirikina. Na huyu kafa kwenye amepigiwa mangoma ya maswazi usiku tu, au kaenda kutambikia porini kaja kafa na ugonjwa wake ule ule. Maana kwamba kutapatapa tu, nitafanyeje wewe? Hakutapatapa uingie kwenye ushirikina. Huyu mtu amekwenda motoni. Na Allah anasema, "Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna." Mwenye kumshirikisha Allah, Allah kamharamishia kuingia peponi. Wa ma'awahu an-nar, makazi yake ni motoni, wa mali dhalimina min ansar. Sasa huyu mtu lazima tumbainishe. Hatuwezi sema ndugu yetu sisi. Nasema huyu mtu tumlingania kama mwanadamu wenzetu. Labda anaweza kuwa ndugu yetu kwa sababu naye ni mtoto wa Adam. Kwa sababu wasema Waarabu, "Ana min Adam wa Adam min turabi." Fa idha kana al-ard kulluha turabi fa kulluha biladi. Sasa mimi ni mtoto wa Adamu, na Adamu kaungwa kwa udongo. Sasa itakapokuwa ardhi yote ni udongo, basi yote miji yangu. Kwa hiyo sina mimi hapa, sio kwetu, ni kwetu hapa. Hapa maneno ya Waarabu. Eh? Wenyewe wao wanatuwai nasema ardhi zetu katika imani. Ah, sio katika imani. Sisi imani yetu sio ushirikina. Hawa ndugu zetu kibinadamu tu. Kiimani wana imani yao na sisi tuna imani yetu. Naam. Nadhani tumekwenda sana kwa sababu kama mnavyojua magharibi inachelewa, na mpaka kumaliza kuswali muda unakuwa umekwenda. Kwa hivyo Allah kulipeni na kurejesheni katika majumba yenu kwa amani. Tutaendelea katika vipindi vijavyo tutakapotangaziana inshallah taala. Wajazakumullahu khaira. Na tutatoa taarifa tu fupi kidogo kwamba Allah kulipeni kheri, na ayajalie tuliyosoma yaingie katika utekelezaji wa ibada zetu za kila siku na atufishe katika Uislamu na Sunna. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.